Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Tekrar merhaba. Geçen hafta George Gershwin serimize başlamıştık ve onun orkestral eserlerini dinlemiştik. Paris'te bir Amerikalı gibi, Rhapsody in Blues gibi ya da Cuban Uvertür gibi. Bugün daha çok onun hem Amerikan caz standartlarında fazlasıyla seslendirilen Songbook'ta yer alan Great American Songbook olarak geçen Amerikan caz standartlarının olduğu kitapta da çok bulunan parçalarından hem piyanist düzenlemeleriyle, piyanistlerin yaptığı düzenlemelerle bir iki parça dinleyelim ama daha çok tabii Ella Fitzgerald'ın daha çok onun eserlerini seslendirdiğini, yorumladığını görüyoruz. Ella Fitzgerald'dan da tabii ki 2-3 tane parçasını dinleriz. Programda vakit kalırsa onun Borgia ve Bess adlı operasından belki bugün üvertür dinleriz ve haftaya da o operayı ayrıntılarıyla konuşmaya başlayabiliriz. Geçtiğimiz hafta hayatından epey bir bahsetmiştim sanıyorum. Dilerseniz önce Cimama'nın yorumuyla George Gershwin'in 3 prelüdünü dinleyelim piyanodan. Oldukça enteresan, tamamen bir klasik eğitimli bir piyanistin caz motifleriyle dolu bir Gershwin yorumunu çalması hep hoşuma gitmiştir. Hardcore cazcılar için belki çok köşeli gelebilir ama gene de tercihim ondan yana Cimama'dan dinleyerek başlayalım bugünkü programı. Gershwin'in 3 prelüdü. Thank you. George Gershwin'in 3 prelüdünü dinledik piyanodan. En çok bilinen şarkı formunda seslendirildiği için de çok geniş kitlelere yayılmış parçalarından bir tanesi de George Gershwin'in A Foggy Day in London. O kadar çok düzenlemesi, o kadar çok farklı kayıtları var ki işin içinden çıkmak mümkün değil. Yani Louis Armstrong'dan George Benson'a, Red Garland'dan Billie Holiday'e, Wynton Marsalis'ten Charles Mingus'a, Frank Sinatra'dan Sarah Vaughan'a kadar. Tabii ki George Gershwin'in olağanüstü klasik ve cazı hem armonik hem de orkestral teknik açısından bir araya getirme ustalığı kısa ömrüne karşın kendi dalında özel bir janr yarattığı söylenebilir. Fakat Foggy Day dediğim gibi bunlar içerisinde en çok seslendirilenlerden bir tanesi. Sözlerini tabii birçok şarkıda olduğu gibi Ira Gershwin yazmış, yani abisi oluyor kendisi. Ki bu Foggy Day aslında A Damsel in Distress adlı 1937 yapımı filmde de Fred Astaire'le birlikte ilk defa seyirciyle buluşmuş. Parçanın tam adı dediğim gibi A Foggy Day in London Town. Burada tabii Londra'nın klasik sisli havasından bahsedilmiyor. 1930'lardaki o çok ciddi hava kirliliğinin, yani pea soup fox diye adlandırılan, yani bu yeşilimsi, sarımsı, kahverengimsi, aslında tamamen hava kirliliğinin tarif edildiği bir fogdan, sistem bahsediliyor. Dolayısıyla genellikle bu sebepten ötürü de Foggy Day değil de Foggy Day in London Town olarak parçanın full ismi söyleniyor. İki farklı yorum dinleyelim arka arkaya. Önce tabii ki Wynton ya da Wynton Marsalis'in yorumundan dinleyelim. Sonra da Ella Fitzgerald seslendirsin. George Gershwin'den iki farklı yorumla A Foggy Day in London Town. Thank you. Thank you. was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low. Could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining. Foggy Day in London Town'ın iki farklı yorumunu Wynton Marsalis ve Ella Fitzgerald'dan dinledik. Bugün onun Great American Standards, Great American Songbook'ta geçen ve de aslında operasına dahil olmak üzere beslediği bir sürü şarkı var. Onlardan örnekler ses yer alıyor bugünkü programda. Önümüzdeki hafta belki dediğim gibi bugünkü Porgy ve Bess adlı operanın üvertürünü dinleriz programda yer kalırsa. Ama önümüzdeki hafta o operaya biraz eğilmek istiyorum. Oradan özellikle Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'un yorumlarından o operadaki aryaları, şarkıları dinlememiz güzel olacak. Çünkü aslında bu programı yaparken rastladığım makaleyi de biraz Matt Micucci'nin yazdığı The Genius of George Gershwin adlı makaleden de size bir takım alıntılarda da bulunmak istiyorum. Önümüzdeki hafta vaktiniz varsa ya da podcast yapıyorum biliyorsunuz. Dolayısıyla Açık Radyo'nun podcast kanallarında bu programa ulaşmanız da mümkün. Ama dediğim gibi haftaya o makaleyi de aktarmak istiyorum. Çünkü okudum, bir iki tane de enteresan referans buldum. Onları da araştırayım biraz daha eğer güzel olur diye düşünüyorum. Bir de George Gershwin'in 3. programa uzamasını da açıkçası tercih ediyorum. O yüzden şimdi onun güzel 3 parçasını dinleyelim. Yine Ella Fitzgerald söylesin. Fascinating Rhythm, I've Got a Crush on You ve Summertime. Ella Fitzgerald seslendiriyor George Gershwin'in bu 3 parçasını. Got a little rhythm, a rhythm, a rhythm that pitter-pats through my brain. So darn persistent, the day isn't distant when it'll drive me insane. Come comes in the morning without any warning and hangs around me all day. I'll have to sneak up to it someday and speak up to it. I hope it listens when I say, fascinating rhythm, you've got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know why I'm always shaking just like a flivver. Each morning I get up with the sun, start a hopping, never stopping, to find at night no work has been done. I know that once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm, oh won't you stop picking on me. But now you're doing wrong when you start to patter. I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the gal I used to be. Fascinating rhythm, fascinating rhythm. Of Timothy's and Williams would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie. All the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you? Could you care for a cunning cottage? We could share the world, will pardon my mush, 'cause I've got a crush, my baby. Thank you. got a crush, my baby, on you. Yes, I've got a crush, my baby. Easy. Oh, yeah. George Gershwin'in üç parçasını daha dinledik. Ella Fitzgerald seslendirdi. A Fascinating Rhythm, I'm Gonna Crush On You ve Summertime geldi sırasıyla. Şimdi önümüzdeki hafta dediğim gibi iki iş daha yapmak istiyorum. Onlardan bir tanesi Porgy and Bess adlı operasını biraz anlatmak ve operasından Louis Armstrong ve Ella Fitzgerald başta olmak üzere çeşitli parçaların yorumlarını dinletmek istiyorum. Bununla beraber o operayı da anlatmak istiyorum. Dediğim gibi elime geçen, daha doğrusu internette rastladığım ve referanslarına bakınca da daha da ilgimi çekti. O yüzden de onları da bir indireyim, okuyayım istedim. Nedir o? O da George Gershwin'in dehası üzerine yazılmış güzel bir makale. Matt Micucci tarafından yazılmış. Dolayısıyla ulaşmak isterseniz Jazziz adlı siteden ulaşabilirsiniz. The Genius of George Gershwin dediğiniz zaman da zaten karşınıza çıkacaktır. Oradan ve orada referans olarak kullanılan bazı bilgileri de dediğim gibi Porgy and Bess adlı operayı önümüzdeki hafta tanıtırken sizlere her parça arasında anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Bugünkü programı dolayısıyla Porgy and Bess'in üvertürüyle bitirelim. Önümüzdeki haftada parçalarını dinleriz. Bu İngilizce yazılan operalardan bir tanesi. Bunu niye söyledim? O yıllarda daha çok İngilizce bir opera dili değildir biliyorsunuz. O yüzden de altını çizmek lazım ama sözleri gene abisi Ira Gershwin yazmış. Dorothy ve DuBose Hayward'ın Porgy adlı oyunundan adapte edildiğini söylemek lazım. Ki 1925 yılında yazılmış bu roman. İlk seslendirişi de Boston'da Eylül 1935 yılında, ki daha sonra da New York'a, Broadway'e yolculuğuna başlamış opera. Operanın en ilginç taraflarından bir tanesi bence 1935 yılında aslında o yıllara göre çok da yenilikçi, hatta birazcık nasıl anlatılır bilmiyorum ama ırkçılar için özellikle işte hoş olmayan bir iddiaya sahip. Çünkü özellikle parçaları Afrikan Amerikan şarkıcılar için, klasik olarak eğitilmiş Afro Amerikan şarkıcılar için yazıldığını da düşünenlerin sayısı çok. Çünkü gerçekten de böyle bir tercih var. Bu yüzden de aslında bayağı bir tepki toplamış. Böyle sapık ruhlu insanlar tarafından eleştirilmiş vesaire. Ama yine Houston Grand Opera'da 1976'da seslendirildikten sonra popülaritesi çok daha artmış ve artık en çok seslendirilen operalardan bir tanesi. Tabii önümüzdeki hafta ayrıntılarını anlatacağım ama gene de bu operanın yine George Gershwin'in kendi deyişiyle bir halk masalı, halk hikayesi olduğunu, dolayısıyla insanların doğal ortamlarında gayet doğal şekilde söyledikleri şarkılardan oluşması gerektiğini ve bunu da bu şekilde dizayn ettiğini açıklıyor ki gerçekten de operayı eğer baştan sona dinlerseniz bu hisse kapılmak mümkün ama gene de tabii parçaların zor olduğunu, özellikle de klasik eğitim almış Afrika Amerikalı şarkıcıların tercih edilme sebebini de aşağı yukarı parçaları dinleyince anlıyorsunuz. Farklı bir gırtlak, farklı bir müzikal entonasyon ve tekniği gerektirdiği de ortada. Yani neyse, sonuçta kendi deyişiyle George Gershwin'in bu bir halk masalı, halk hikayesi. Dolayısıyla da aslında tam bir folk opera, yani halk operası olarak benimsenmesi gerekir diyor. Kendi düşünceleriyle böyle. İşte onun üvertürünü dinleyelim. Haftaya da çok ünlenmiş, ayrı ayrı kendi başına Amerikan caz standartları arasına girmiş parçalardan örnekler vermeye, operanın hikayesine ve de Gershwin'i biraz daha tanımaya devam ederiz. Üvertürünü dinliyoruz operanın, Porgy ve Bess operasının. Thank you. Bugün son olarak Porgy ve Bess Operası'nın Üvertün dinledik. George Gershwin programı yapıyoruz biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta George Gershwin'e ayırdığımız bisiklet zinciri programların sonuncusu olsun. Ama daha çok ağırlıklı olarak Porgy and Bess'ten bahsedip oradaki aryaları, oradaki şarkıları dinletme eğilimindeyim. Bir de tabii ki George Gershwin'in dehasını bu isimle yazılmış makaleden de aktarmaya devam edeceğim. Önceden öğrenmek, okumak isterseniz Matt Micucci'nin makalesi bu. The Genius of George Gershwin. Haftaya görüşürüz dolayısıyla. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da takip etmeniz mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.